สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในตอนที่34นะครับของชีวิตพระเยซูโดยตอนย่อยก็คืออัศจรรย์แรกของพระเยซูนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงการอัศจรรย์แรกของพระเยซูผมจะมีคำถามถามพี่น้องนะครับว่าพี่น้องทราบไหมครับว่าการอัศจรรย์ของพระเยซูนั้นโปร่งธรรมในโลกนี้นะครับที่พระคัมภีร์บันทึกไว้นะครับทั้งสิ้นนะครับมีอยู่กี่การอัศจรรย์รู้ไหมครับมีอยู่กี่การอัศจรรย์ครับลองเดาครับ10 20 30 50หรือมากกว่า50ครับคำตอบก็คือ37ครับ37ครั้งด้วยกันที่พระเยซูได้กระทำการอัศจรรย์พี่น้องครับหากพี่น้องมีปากกานะครับแล้วก็มีกระดาษก็อยู่ข้างๆตัวของพี่น้องพี่น้องก็ลองจดดูนะครับผมจะไล่37ครั้งของการอัศจรรย์ของพระเยซูให้พี่น้องฟังนะครับครั้งแรกก็คือทุกคนทราบนะครับพระเยซูได้เปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเหล้าองุ่นที่หมู่บ้านกานานะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันบันทึกอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่2ครับครั้งที่2ครับพระเยซูได้ทรงรักษาบุตรของเจ้าหน้าที่ราชการนะครับอยู่ในยอห์นบทที่4ครับครั้งที่3ครับพระเยซูทรงขับวิญญาณชั่วนะครับออกจากคนนะครับอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่1และลูกาบทที่4ครับพี่น้องลองเปิดดูนะครับครั้งที่4ครับพระเยซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตรนะครับอยู่ในพระธรรมมัทธิวมาระโกลูกาครับมัทธิวก็อยู่ในบทที่8มาระโกอยู่บทที่1และลูกาอยู่บทที่4ครับครั้งที่5ครับพระเยซูทรงรักษาคนเจ็บป่วยเป็นอันมากในเวลาเย็นก็อยู่ในบทเดียวกันนะครับถัดกันมาครับครั้งที่6นะครับพระเยซูได้ทรงทำการอัศจรรย์โดยการจับปลาเป็นจำนวนมากที่เป็นการอัศจรรย์ครั้งแรกนะครับก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์บนกางเขนหลังจากนั้นก็จะมีอีกครั้งหนึ่งครับนะครับแต่ว่านี่เป็นการอัศจรรย์ครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับการจับปลานะครับบันทึกอยู่ในพระธรรมเล่มเดียวกันเล่มเดียวเท่านั้นคือลูกาบทที่5นะครับครั้งที่7ครับพระเยซูได้ทรงรักษาคนโรคเรื้อนนะครับอยู่ในมัทธิวที่8มาระโกบทที่1และลูกาบทที่5ครับครั้งที่8ครับพระเยซูทรงรักษาคนงานหรือคนใช้ของนายร้อยนะครับมัทธิวที่8และลูกาบทที่7ครับครั้งที่9ครับพระเยซูทรงรักษาคนพิการครับอยู่ในมัทธิวบทที่9มาระโกบทที่2และลูกาบทที่5ครั้งที่10ครับพระเยซูทรงรักษาคนชายนะครับที่มีแขนรีบนะครับอยู่ในมัทธิวบทที่12มาระโกบทที่3แล้วก็ลูกาบทที่6ครับครั้งที่11ครับพระเยซูทรงทำให้คนตายเป็นขึ้นมานะครับนั่นก็คือเป็นลูกชายของหญิงม่ายนะครับที่นาอินนะครับบันทึกอยู่ในลูกาบทที่7ครับครั้งที่12ครับพระเยซูทรงสั่งให้พายุได้สงบลงนะครับอยู่ในมาระโกบทที่8ลูกาบทที่8นะครับและมาระโกบทที่4ครับครั้งที่13ครับพระเยซูทรงไล่ผีนะครับแล้วก็ให้ไปอยู่ในฝูงหมูนะครับมัทธิวบทที่8ครับมาระโกบทที่5และลูกาบทที่8ครับครั้งที่14ครับพระเยซูทรงรักษาผู้หญิงนะครับท่ามกลางฝูงชนในมาระโกบทที่5นะครับมัทธิวบทที่9แล้วก็ลูกาบทที่8ครับครั้งที่15ครับพระเยซูทรงเรียกลูกสาวของยายรัสนะครับให้เป็นขึ้นเหนือความตายอันนี้เป็นการเรียกคนที่เป็นขึ้นเหนือความตายนะครับในมัทธิวบทที่9ลูกาบทที่8และมาระโกบทที่5ครับครั้งที่16ครับพระเยซูได้ทรงรักษาคนตาบอด2คนนะครับอยู่ในมัทธิวบทที่9ครั้งที่17ครับพระเยซูทรงรักษาคนใบ้นะครับอยู่ในบทที่9ของมัทธิวครับครั้งที่18ครับพระเยซูทรงรักษาที่เบธเซดานะครับอยู่ในยอห์นบทที่5นะครับ ในยอห์นบทที่5พระเยซูทรงรักษาคนที่บ้านเบสไซดานะครับครั้งที่19ครับพระเยซูทรงเลี้ยงคน 5,000 คนอันนี้บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ทั้ง4เล่มเลยนะครับมัทธิวบทที่14มาระโกบทที่6ลูกาบทที่9และยอห์นบทที่6นะครับครั้งที่20ครับพระเยซูทรงเดินบนน้ำนะครับบันทึกอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่14มาระโกบทที่6และยอห์นบทที่6นะครับครั้งที่21ครับพระเยซูทรงรักษาคนเป็นมากที่เยรูซาเล็มนะครับอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่14ขอโทษครับมาระโกบทที่6และมัทธิวบทที่14ครับครั้งที่22ครับพระเยซูทรงรักษาผู้หญิงต่างชาตินะครับที่มีผีเข้าสิงครับและลูกสาวของเขานะครับในมัทธิวบทที่15มาระโกบทที่7ครับและครั้งที่23นะครับพระเยซูทรงรักษาคนหูหนวกและเป็นใบ้นะครับอยู่ในมาระโกบทที่7ครับครั้งที่24ครับพระเยซูทรงเลี้ยงคน 4,000 คนนะครับอยู่ในมัทธิวบทที่15และมาระโกบทที่8ครับครั้งที่25ครับพระเยซูทรงรักษาชายตาบอดที่เบธไซดานะครับอยู่ในมาระโกบทที่8ครับครั้งที่26ครับพระเยซูทรงรักษาคนชายที่เกิดมาแล้วตาบอดนะครับอยู่ในยอห์นบทที่9นะครับครั้งที่27ครับพระเยซูทรงรักษาเด็กที่เป็นที่ถูกผีเข้านะครับอยู่ในมาระโก17ขอโทษครับมัทธิว17มาระโก9และลูกา9ครับครั้งที่28ครับพระเยซูทรงทำการอัศจรรย์โดยที่ให้คนไปจับปลานะครับและในปากของปลาก็จะมีเหรียญนะครับอยู่ในมัทธิวบทที่17ครับครั้งที่29ครับพระเยซูทรงรักษาชายตาบอดนะครับแล้วก็มีผีหลายตัวเข้าสิงนะครับอยู่ในมัทธิวบทที่12ครับแล้วก็ลูกาบทที่11ครั้งที่30ครับพระเยซูทรงรักษาผู้หญิงนะที่เป็นง่อยอยู่ในลูกาบทที่13ครับครั้งที่31ครับพระเยซูทรงรักษาผู้ชายนะครับในวันสะบาโตนะครับอยู่ในลูกาบทที่14ครับครั้งที่32ครับพระเยซูทรงรักษาชายนะครับที่เป็นโรคเรื้อน10คนด้วยกันอยู่ในลูกาบทที่17ครับครั้งที่33ครับพระเยซูทรงเรียกลาซารัสให้เป็นขึ้นจากความตายอยู่ในยอห์นบทที่11ครับและครั้งที่34ครับพระเยซูทรงรักษาตานะครับของบาติเมอัสอยู่ในมัทธิวมาระโกลูกาครับมัทธิวอยู่ในบทที่20มาระโกบทที่10และลูกาบทที่18ครับครั้งที่35ครับพระเยซูทรงสาปต้นมะเดื่อนะครับให้ไม่มีผลให้ตายในที่สุดอยู่ในมัทธิวบทที่21แล้วก็มาระโกบทที่11ครับครั้งที่36ครับพระเยซูทรงรักษาหูนะครับของคนใช้อยู่ในลูกาบทที่26ขอโทษที่ลูกาบทที่22ครับแล้วก็ครั้งที่37นะครับครั้งสุดท้ายพระเยซูทรงจับปลาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ในบทที่21ของพระธรรมยอห์นพี่น้องครับ37การอัศจรรย์นี้ทำให้เราเห็น3ประการครับคำถามก็คือ 1. เราเคยได้รับการอัศจรรย์จากพระเยซูหรือไม่อย่างไรครับ2พระเยซูทรงเป็นเหมือนเดิมในเวลานี้ครับพระเยซูสามารถทำการอัศจรรย์ได้ครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านะครับนี่คือ3ประการที่เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้จากการอัศจรรย์ของพระเยซูขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านอาเมน